Uważaj, coś słychać, przychodzi burza bitu. Mikrofon w mej dłoni sprawia, że słuch bez liku. Ja po schodach, do góry w dzień bury się wspinam. Przechodzę przez hole, w komnatach różnych bywam. Skradam się jak wąż, prześlizguję przez szczeliny. Napotkanych wrogu stracam tu bez mojej winy. Muszę dotrzeć, pomimo że zgubiłem się przez chwilę. Odnalazłem drogę, chciałbym być widziany mile. Ja walczę, pokonuję dziwny labirynt. Przechodzę przez pułapki, bez wyjścia dziwne klatki. Ten atak skierowany do jednego celu, ogromnego, wspaniałego, przez nielicznych zdobytego. Ja tam będę, muszę dotrzeć, jestem już blisko. W dali widzę światło, człowiek i ognisko. Podążam do jasności, jestem już wyczerpany. Przechytrzyłem pułapki, chociaż dokuczały rany. Dotarłem do człowieka i już nie jestem sam. Przy mnie na scenie stoi, przedstawiam go wam. Swoje jednostkowe siły w jedno łączymy. Wspólną GG, do celu wciąż dążymy. To jest nasz atak, wiesz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiesz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiesz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiesz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. Hej ho, po mikrofon by się szło. A gdy się go już dostało, więcej by się chciało. I w efekcie jest na linii teraz Kameleon Gun. Kameleon Gun realizuje swój plan, ten plan w logistyce jest atakiem z flanki. Celem zapewnienia maksymalnej niespodzianki dla wroga, kiedy przetnie się z nim moja droga. Aby ofensywa silną była, tak jak po rogach to od frontu. Żeby nie zabrakło nigdy lądu i lasek dynamitu, rymowanego bez kitu. Bo tak jak TA, jak TATA, Gun na froncie trwa, póki toczy się gra. Więc nie mów hop, hip, hop, hip hopowa głowo. Nim zaminowany miniesz pole, wyskoczysz na słowo. Nim ja ci wytłumaczę przez kontaminację znaczeń, że broń mikrofon nabita wokalem MCC to zawsze równa się atak. To jest nasz atak, wiesz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiesz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiesz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiesz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. Drzwi mi uchylono i przed szansą postawiono. Nie czekam, więc nie zwlekam, bo na wejście zezwolono. Wchodząc atakuję, spełniam wszystkie swoje żądze. Wchodząc walczę, niszczę przeszkody na mej drodze. A cel końcowy, cel już dawno wyznaczony. Więc głos gotowy, głos podwójnie jest mocniony. Przez muzy natchniony, przed fatum ochroniony. Ja zajmuję tutaj scenę, bo przez falem otoczony. Wiedz, że niesie mnie siła. Pozwól dojść do słowa, ono wywołuje presję. Brak sił mam, by je chować. Stara się wydostać, chcę ułatwić zamierzenie. Etap za etapem wciąż nasila się pragnienie. I jest, wreszcie czuję, kontakt następuje. Rymuj przemyślany, w twoją stronę już kieruję. Dominuje tutaj słowo, nie myśli to rozwiane. To złoto filtrowane, bezpośrednio tobie dane. Więc dlaczego nie skorzystać, bierz z rozum, dojdź do sedna. Nie ma na co czekać, bowiem czas ciągle ucieka. Bierność jest zbrodnią, ja rozumiem to i głoszę. Jak 19, 9, 7, 3, 0, 8. Tam głębia głów atak, pierwszy wspólny atak. Pewne kroki stawiam, a wraz ze mną wielu wkracza. Schodząc z pola walki, nie ma mowy o przegranej. Bo swym neutralnym głosem zawsze będę walczył dalej. To jest nasz atak, wiedz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiedz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiedz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiedz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiedz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiedz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiedz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak. To jest nasz atak, wiedz, że to nasz atak. To jest nasz atak, nasz wspólny atak.